jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 14 listopada, jest 15. Justyna Mączka. I Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie Trójki o 2 latach rządów PiS w ocenie szefowej rządu. Marszałek Sejmu ma pomysł na zapełnienie poselskich ław, które teraz często podczas obrad świecą pustkami. Północno-koreański żołnierz, który przedostał się przez granicę na południe, jest w bardzo poważnym stanie. Podczas ucieczki został ostrzelany z karabinów maszynowych. Premier Beata Szydło podsumowała 2 lata prac rządu Prawa i Sprawiedliwości. Podczas konferencji prasowej mówiła, że filarami kierowanego przez nią gabinetu są rodzina, bezpieczeństwo i rozwój państwa. Na konferencji była Sylwia Białek. Powiedz, co według premier przez te 2 lata udało się zrobić? Wśród sukcesów rządu premier Beata Szydło wyliczała programy 500+, Mieszkanie Plus, reformę emerytalną, plan Morawieckiego, a także w zakresie bezpieczeństwa, wzmocnienie armii, zeszłoroczny szczyt NATO. Podkreślała jednak, że potrzeba kolejnych lat, by można było powiedzieć, że dzieło, którego podjął się rząd PiS-u, zostało w pełni dokończone. Dlatego reformy będą kontynuowane, w tym reforma sądownictwa. Ja liczę bardzo głęboko na to i wierzę w to głęboko, że my ten proces dokończymy. Ale nie ma sensu reforma sądownictwa, jeżeli ona nie będzie dogłębna. Jeżeli ona rzeczywiście nie da poczucia Polakom takiego, że sądy zostały im przywrócone. Bo taki jest sens i taka jest idea tej reformy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślał z kolei, że rząd pomaga tym, którzy do tej pory z rozwoju gospodarczego nie korzystali. Mówił o polityce zagranicznej nastawionej na akcentowanie podmiotowości Polski. Prezes PiS-u dziękował Beacie Szydło za ciężką pracę. Mówił, że proces zmian trzeba kontynuować. To wymaga więcej niż jednej kadencji, dlatego nasza polityka jest nastawiona na to, by nasza władza trwała dłużej, by Polskę można było do końca zmienić, no bo potrzebna jest przebudowa państwa. Konferencja prasowa odbyła się w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej, bo jak mówiła rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek, tu wszystko się zaczęło. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Koniec z pustkami na sali obrad Sejmu. Marszałek Marek Kuchciński chce zmienić zasady pracy parlamentu tak, żeby posłowie nie musieli już przemawiać do pustych ław. Jak to zrobić, wyjaśnia dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzyk-Żółka. Teraz komisje i prace w sali plenarnej trwają jednocześnie, co oznacza, że trzeba dzielić ten czas. Bieganina po korytarzach, mało czasu, mało efektywnej pracy, a może merytorycznej też trochę za mało. I być może warto nad tym się zastanowić. Pomysł chwali marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który przyznaje, że w Izbie Wyższej nie ma takiego problemu. Nasz regulamin jest inny i u nas nie ma możliwości prowadzenia komisji podczas obrad plenarnych. A to działanie pana marszałka będzie zapobiegało temu, że na sali plenarnej podczas wypowiedzi wielu ministrów są pustki, bo posłowie są w komisjach i obradują. Wątpliwości co do propozycji marszałka Sejmu ma Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Marszałek Kuchciński jest marszałkiem, który prowadza gigantyczny bałagan w tej izbie. Ta izba nie działa dobrze, zarządzana przez marszałka Sejmu i boję się, że kolejne reformy, które chce wprowadzać pan marszałek Kuchciński, doprowadzą do tego, że raczej będzie gorzej, a nie lepiej. Do tematu, którym zajmuje się Mariusz Krzemiński, wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Komenda Stołeczna przedstawiła dziennikarzom funkcjonariusza o pseudonimie Coulson, którego sama określiła mianem najbardziej popularnego policjanta w Polsce. Mężczyzna był na służbie w sobotę, gdy przez Warszawę przechodził Marsz Niepodległości, a na ulicy Smolnej policjanci usunęli grupę obywateli RP, protestujących przeciwko tej manifestacji. W internecie opublikowano film. Na kilkunastosekundowym nagraniu widać moment zatrzymania uczestników kontrdemonstracji i słychać, jak jeden z policjantów krzyczy: według obywateli RP funkcjonariusz miał zwrócić się w sposób wulgarny do jednej z kobiet. Dziś policja wyjaśniła sprawę i przedstawiła adresata polecenia, czyli młodszego aspiranta Mateusza. Jak widać, policjant z tego słynnego filmika naprawdę istnieje i to jestem ja. I słowa, które padły, to były: wsiadaj Coulson, a nie tak, jak było to insynuowane. Policjant dodał, że przełożony w ten sposób oddelegował go do policyjnego busa. Genezy swojego pseudonimu nie pamięta. Nie, ja myślałem, tylko moi koledzy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Lekarze walczą o życie żołnierza, który uciekł z Korei Północnej. Jego stan jest krytyczny, ale jak zapewniają opiekujący się nim południowo-koreańscy medycy, są w stanie go uratować. Mężczyzna podczas ucieczki przez silnie strzeżoną granicę został ostrzelany seriami z karabinu maszynowego. Strzały oddali żołnierze komunistycznego reżimu z północy.

Obiecałem sobie solennie, że zaraz po emisji pierwszego utworu, którego wspólnie wysłuchaliśmy, przypomnę o tym, że mamy skrzynkę internetową tego programu. Skrzynka brzmi magazynek@polskieradio.pl, a zaczęliśmy dziś nasze spotkanie od płyty, którą w tym roku wydał Rick Astrin i zespół The Night Cats, Keith Anderson, Lorenzo Farrell i Alex Peterson. No i Rick Astrin, ten fantastyczny jegomość, który na dodatek lubi grać w Polsce i dlatego liczę bardzo na to, że jeszcze nie raz koncertowo się z nim spotkamy. Ta płyta nosi tytuł Grooving in a Graceland. Audycję realizuje dzisiaj Agnieszka Łukasiewicz. Piotr Koldaszewski dba o to, aby nazwiska wykonawców i tytuły utworów znalazły się na stronach internetowych. Jeszcze trochę o załodze. Dziś spotkałam na korytarzu Baszkę Marcinik. Baszka troszkę takim strudzonym głosem powiedziała: zimno jakoś, chyba już zima. No właśnie, a na zimę trzeba gromadzić ładne płyty. Jak na przykład tę, którą w tym roku wydał Tommy Castro. Taka płyta na zimę, gromadźmy takie płyty, bo idzie chłód. Tommy Castro and the Painkillers, płyta zatytułowana Stomping Ground. Na utwór, którego słuchaliśmy, Blues All Around Me. Odnoszę się do listu pana Roberta z Krakowa, który w pierwszej części wychwala muzykę bluesową i gitarową i bardzo mi jest miło z tego powodu. A odnosząc się do drugiej części pana listu, to może zastosuję ten sam manewr, jaki zastosowałem z płytami. Gromadźmy płyty na zimę i trzymajmy się zimą razem, to przetrwamy chłód

i dającą przestrzeń tym wierszom, żeby mogły zaistnieć szerzej i skróciły nam drogę z głowy do serca, czy odwrotnie. Więc będzie Paulinho Garcia. On tę płytę zharmonizował i on nadał jej rys ewidentnie brazylijski, choć to nie jest muzyka brazylijska, to tylko inspiracja tąże muzyką. I będzie też Marcin Pospieszalski, który produkował tę płytę i który gra na basie, przyuczony przez Paulinha. Będzie, z czego się bardzo cieszę, Krzysztof Herdzin, który jest moim współpracownikiem przy dwóch ostatnich płytach, bo przy okazji tego koncertu też będziemy cieszyć się z wręczenia Złotej płyty. Złotej płyty za Nierównych i platynowej za Songs from Yesterday, którą robiłem z Krzysiem Herdzinem i razem filmujemy te płyty. Dziękuję Państwu niniejszym bardzo, bo to Wasza zasługa, jakby nie patrzeć. Jeszcze na chwilę, jeśli pozwolisz, zatrzymam się nad płytą zatytułowaną Nierówni, bo wydaje mi się, że to jest oczywiście jedna z płyt, którą nagrałeś, ale ona dla Ciebie jest dość wyjątkowa. Tak. Te ostatnie płyty są dla mnie wyjątkowe z powodu, że musiałem sobie pomyśleć, jak to w życiu jest. Czy będę czekał na propozycję, czy zacznę produkować sam, wykonując więcej pracy i wydając własne pieniądze. Przestałem na tę drugą wersję i jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, ponieważ robię dokładnie to, co chcę. Wcześniej wspomniana płyta Songs from Yesterday cieszy się również powodzeniem u Państwa. A gdybym zaproponował jakiemuś wydawnictwu, że do wierszy księdza Jana Twardowskiego dopiszę muzykę, która będzie inspirowana bossanową i sambą, żeby było szlachetnie i należycie, wyjadę do Stanów, gdzie nagram z muzykami brazylijskimi, a później w Los Angeles nagram wokal po polsku wszakże, a jeszcze później wrócę do Polski, żeby nagrać zaaranżowany przez Krzysztofa Herdzina smyki, no to nie sądzę, żeby ktoś wyłożył na to pieniądze oraz ucieszył się z pomysłu. Natomiast ja go wykonałem i jest dobry owoc. Skoro muzyka była tworzona przez muzyków ze świata, no powiedz, wybacz takie techniczne pytanie, czy, no, bo dla mnie w płycie Nierówni i dla ciebie pewnie też i dla wielu z Państwa, którzy odbierają tę płytę, kwintesencją tej płyty są słowa. Tak. Czy musiałeś im jakoś tłumaczyć, o czym grają? Tak, bezwzględnie. Nauczyłem się już dawno, że należy muzykom, instrumentalistom powiedzieć, o czym są piosenki, szczególnie kiedy są w obcym języku, żeby wiedzieli, o czym mają grać. Oni byli wzruszeni bardzo. Raz, że to ksiądz napisał, dwa, że włożyłem to w taką formę muzyczną, trzy, że powiem nieskromnie, że im się bardzo podobały te melodie i to, co Paulinha zrobił harmonicznie z owymi. Ja inspirowałem się bossanową i sambą, jak wcześniej, ale też to mój drobny hołd dla przedwojennych piosenek polskich i melodyki, harmonii i romantyzmu, który jest z tym związany. Chciałem, żeby tak było i to, mam nadzieję, ten pogodny eksperyment się udał. Więc przetłumaczyłem im teksty i zdarzyło się w studiu coś, co się nieczęsto zdarza, bo już parę doświadczeń studyjnych mam. Czuć było to delikatne wzruszenie, które wznosi troszeczkę ponad podłogę. Pięknie. Takie wzruszenie na pewno także na koncercie. Mieczysław Szcześniak był Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję uprzejmie. I jakkolwiek by to nie zabrzmiało banalnie, to jednak muszę to powiedzieć na zakończenie w imieniu bardzo wielu fanów i osób, które słuchają tej płyty, myślę o Nierównych. Bardzo dziękujemy. Dzięki bardzo. Pozdrowienia. Mieczysław Szcześniak był Państwa gościem. Serce to jeszcze za mało, żeby kochać. Serce to jeszcze za mało, za mało. Serce to jeszcze za mało, żeby kochać.

care about, and the heartbreak heart times pour on down. When it's all been said and done, no one can save me. Oh, let me witness, hit in my No Witness LP to jest dziś nasza piosenka dnia. I skoro już pamiętam o obowiązkach, to jeszcze jeden przyjemny obowiązek, mianowicie odtworzenie płyty tygodnia. Męskie granie. Śpiewała Brodka, grał zespół Kampa, to wszystko na płycie Męskie Granie i to jest w Trójce płyta tygodnia i oczywiście płytę mamy dla Państwa 71335. Jak zwykle poprosimy o imię, nazwisko i adres korespondencyjny, bo chcemy te płyty Państwu wysłać. A zapraszamy do radioodbiorników, bo teraz mamy kolejnego gościa. Państwa gościem jest Daniel Popiełkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Już właśnie chciałem powiedzieć, panie Danielu, że dawno się nie widzieliśmy, ale to byłaby nieprawda, bo widzieliśmy się zaledwie w sobotę. Tak, dokładnie, kilka dni temu. Ponieważ był pan muzykiem, który wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas koncertu Marcina Wyrostka. To skorzystam z okazji i zapytam, jak się grało. Jak zawsze, był to już mój któryś koncert w waszym radiu i jak zawsze grało się cudownie, ma się fajną publikę, ale nie mówi nic nowego, każdy chyba mówi to samo. Wspaniale, ale dla nas to brzmi jak najlepsza muzyka, w związku z tym chcieliśmy to usłyszeć jeszcze raz. Ale my spotkaliśmy się przy okazji wydania pana nowej płyty. No i o kilka rzeczy chcę podpytać w związku z tą nową płytą. Czy to jest płyta, która wymaga skupienia i uwagi? Stety i niestety trochę tak jest. Nie. Dobrze. Trochę tak jest, aczkolwiek wydaje mi się, że jest dość wielowarstwowa. To znaczy zwykły słuchacz, zwykły, mam na myśli nie jakoś wnikliwie słuchający muzykę, puszczając sobie tę płytę również odnajdzie coś dla siebie. Jest dość melodyjna jak na poziom skomplikowania jej. No to właściwie jest to zgodne z moimi myślami po przesłuchaniu tej płyty, bo pomyślałem sobie, że nie jest to płyta, którą można ściśle skategoryzować, że dość swobodnie, ku chyba swojej radości również, porusza się pan tam w świecie muzyki. I nie można powiedzieć, że to jest płyta jazzowa albo taka, tylko po prostu jest to płyta, która zawiera ładną muzykę, która wymaga skupienia i to dobrze, bo muzyka powinna wymagać przynajmniej odrobinę skupienia. Tak, jeśli ktoś chce odnaleźć tam w niej trochę więcej, a jest tam co odnajdywać, wydaje mi się, no to na pewno wymaga to skupienia rzeczywiście. Jeden mankament tej płyty, mianowicie płyta jest w kolorze czarnym i bardzo trudno osobom dojrzałym, to znaczy z roczników z ubiegłego wieku, czyta się niektóre informacje, ale korzystając z obecności pana tutaj w studiu, proszę powiedzieć o zespole, z jakim nagrywał pan tę płytę. Znakomici muzycy, bo jest to Robert Kubiszyn na gitarze basowej, jest on również producentem tej płyty, Paweł Tomaszewski na fortepianie i instrumentach klawiszowych oraz Paweł Dobrowolski na perkusji. No miałem przyjemność rzeczywiście współpracować z tymi muzykami, już nie raz zresztą, natomiast przy tej płycie było to trudne, bo też muzyka jest dość wymagająca, ale też bardzo pouczające przez to. I uczące pokory na pewno. Nie zadam pytania, jakie są najbliższe plany, bo to jest takie pytanie z kategorii największych banałów, ale czy po tej płycie już jest jakiś plan na życie dalej? Na pewno chcielibyśmy pograć. Najbliższe koncerty, które są pewne, jest to Poznań 4 stycznia w klubie Blue Note i dzień później w Szczecinie, w moim rodzinnym mieście zresztą, w Free Blues Clubie. Natomiast reszta jest pisana ołówkiem póki co na mojej stronie internetowej opatrzonej moim nazwiskiem i imieniem bez polskich liter. Będą świeże informacje na pewno odnośnie koncertu. Czyli pełny adres strony? Proszę go podać. danielpopialkiewicz.com. No to dziękuję bardzo za wizytę dziś i mam nadzieję do jak najszybszego zobaczenia również na koncertach i przy każdej innej muzycznej okazji. Daniel Popiełkiewicz był państwa gościem. Nowa płyta. Bardzo dziękuję. Daniel Popiełkiewicz. Całkiem nowiutka, świeżutka, listopadowa płyta. Płyta niesamowicie wciąga, a poza tym nie da się obok niej przejść obojętnie. I jeszcze kiedyś, kiedy będziemy mieli trochę więcej czasu, na pewno na tę płytę zajrzymy. Trochę mi trudno w to uwierzyć, ale już kończymy. Jeszcze tylko w sprawie płyt tygodnia. Płyty otrzymują dziś Marek z miejscowości Święciochowa i Daniel z miejscowości Podgórzyn. Życzę Państwu pięknego przeżywania męskiego grania, bo to płyta, która temu wydarzeniu jest poświęcona. A na zakończenie płyta chciałbym tylko uczynić takie zastrzeżenie, że to nie jest żadna jesienna płyta. Proszę nie wkładać takiej kategorii, nie przykładać takiej kategorii do tej płyty, bo to jest płyta na każdą porę roku, czyli płyta na zawsze. Płyta jest zatytułowana Warsaw, New York City. Autorem jest wspaniały gitarzysta Marek Napiłkowski.